Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 7 гадзін, у пражскай студыі вас вітаюць Сергій Шупа і Кастусь Бандарук. Сёння серада, 27 жніўня. Мы пачынаем нашу праграму, якая працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У сённяшняй праграме мы будзем далей сачыць за выбарчай кампаніяй, пагаворым з назіральнікам адной з акруговых выбарчых камісіяў. Паслухаем, што кажуць эксперты пра магчымы перагляд еўразвязам санкцыяў супраць Беларусі, абмяркуем праблемы сямейных выдаткаў перад пачаткам школьнага году і даведаемся пра тое, які помнік збіраюцца сёлета паставіць у Лідзе. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік, тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі і прапановамі. Пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Краіны Захаду разглядаюць розныя варыянты рэакцыі на рашэнне Расіі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Крок Масквы, у прыватнасці, асудзіў і назваў безадказным прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Дзеянні Масквы ускладняюць пошук дыпламатычных шляхоў урэгулявання канфлікту, гаворыцца ў заяве амерыканскага прэзідэнта. З асуджэннем выступілі канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, якая назвала дзеянні Масквы абсалютна непрымальнымі, кіраўнікі НАТА, АБС і Еўразвязу. Францыя ад імя Еўразвязу заявіла падтрымцы тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Учора прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асеціі незалежнымі дзяржавамі. Маскву не палохае перспектыва новай халоднай вайны ў сувязі з прызнаннем незалежнасці сепаратысцкіх раёнаў Грузіі, заявіў Мядзведзеў. Ён адзначыў, што Масква акажа адпаведную падтрымку гэтым рэспублікам у выпадку нападу на іх. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробе захопу Абхазіі і Паўднёвай Асеціі ў імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падарваць яе каштоўнасці. Саакашвілі таксама заявіў, што Расія зрабіла найбуйнейшую стратэгічную памылку і нанесла непапраўную шкоду сваім пазіцыям у свеце. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТА, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТА Дзмітрый Рагозін. Расія абвінаваціла Злучаныя Штаты ў пастаўках у Грузію ўзбраення пад выглядам гуманітарнай дапамогі. Заяву расійскага прэзідэнта пра гэта абверг прадстаўнік Белага дому Тоні Фрато. У Інгушэці ў станіцы Арджанікідзеўская ўначы на сераду невядомыя расстралялі сям'ю. Целы забітых бацькі і дачкі знайшла суседка. Я дзякую Кастусю. Кастусь Бандарук пазнаёміў вас з апошнімі міжнароднымі навінамі. А зараз падрабязней пра тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Еўрапейскі звяз гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Перад пачаткам школьнага году бацькоў чакаюць дадатковыя выдаткі. У Лідзе замест помніка заснавальніку горада князю Гедыміну збіраюцца паставіць помнік савецкаму камандзіровачнаму. І пару словаў пра надвор'е. Сёння ў абласных цэнтрах і сталіцы Беларусі чакаецца гэткае надвор'е. У Віцебску дождж 13-15 градусаў, у Магілёве дождж 15-17, дажліва будзе і ў Менску 19-21 градус, воблачнае надвор'е ў Горадні 19-21, у Гомелі 20-22 і воблачна будзе ў Берасці, дзе будзе сёння найцяплей 22-24 градусы цяпла. На гадзіннику 7 гадзінаў 4 хвіліны пачынаем нашу ранішнюю праграму. Наш сённяшні госць Алег Рамашкевіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Алег, добры дзень. Добры дзень, шаноўная Радыё Свабода, і добры дзень, шаноўная радыё слухачы. Я пару словаў скажу пра нашага госця. Алег Рамашкевіч удзельнічае ў сёлетніх выбарах у якасці назіральніка акруговай камісіі нумар 56. Это Мастоўская выбарчая акруга, што на Гарадзеншчыне. Сам ён жыве ў Бераставіцкім раёне, дзе ўсяго тры незалежныя назіральнікі. Спадар Рамашкевіч таксама хацеў бы быць назіральнікам ва участковай камісіі, але пакуль яго туды не ўключаюць, аднак ён збіраецца дамагацца свайго. Нарадзіўся ён у 1960 годзе там жа ж у Бераставіцкім раёне. Скончыў гарадзенскі сельгасінстытут, сябра цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Не працуе, бо мае праблемы з пошукам працы з-за сваёй грамадска-палітычнай актыўнасці. Алег Рамашкевіч, актывіст беларускага гельсінскага камітэту, таварыства беларускай мовы і фонду Льва Сапегі. Спадар Алег, ці я все правильно про вас расказаў? Так, все правильно. Мы запрасілі сённяшняго госця не здарма. Якраз сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, за якімі будуць пільна сачыць і назіральнікі. Як пройдзе гэты этап і якія цяжкасці могуць з'явіцца з назіраннем? Давайце спачатку паслухаем карэспандэнцыю Алега Груздзіловіча і пасля разам абмяркуем цяперашнюю сітуацыю. Леонид Судоленко, який спробує стати депутатом у Гомлі, сьогодні о 11-й годині поїде на посередження кругової комісії, на якої буде вирішатися його нельос і льос інших активістів. Леонид міркує, що шанси отримати регістрацію немалі. Всіх кандидатів порегіструють, але ж винік буде такий, що кандидата до влади набере більше 70%, опозиційним кандидатам, у тому ліку і мені, влада покаже до 10%. Паводле спадара Судаленкі, такая беспраблемная рэгістрацыя патрэбная ўладзе, каб стварыць бачнасць дэмакратычных выбараў. У Гомлі ўжо стала назіраюць за выбарчай кампаніяй прадстаўнікі АБСЕ. Яны збольшага задаволеныя, указваюць на тое, што прадстаўнікоў апазіцыі дапусцілі да сяброўства ў круговых камісіях, кажа Леонід Судаленка. Але сам актывіст не лічыць гэта прыкметай дэмакратызацыі. Той факт, што участковыя комиссии не включили наших представников, где и фальсификация отбывается. Это, конечно, жахливо и показывает, что влады в этой части не меняют своей тактики. Спадар Судоленко не выключает, что в неделю представникам объединенных демократичных сил придется совместно вырешать и не сдыматься с выборов. Юрасий Хубаревич, який спробує стати депутатом у Бярозовскім районі, так само предказує безпроблемну регістрацію. Спадар Хубаревич меркує, що влади на гэтым етапі не будуть перешкоджати і назіральникам, але тільки тому, що основні рішення відносно регістрації вже прийняті на версії. Такі ж самі ситуації ми назирали у виконкамах, коли відбувалося прийняття рішення у формуванні комісії. Те ж саме і в округових комісіях. Але сама процедура перевірки підписів, перевірки документів, які були подані на реєстрацію, відбувається за зачиненими дверима, а рішення виноситься публічно. Відомий юрист Гарі Паганяйла, який координує діяльність назіральників від Білоруського Хельсінського комітету, усе ж не зводить до нулю вплив назірання на ті рішення, які приймуть на комісіях відносно реєстрації. Поводле його, присутність назіральників – становчий стимул. Самі назіральники навіть не мають права задавати сябрам комісії питання, але їх присутність активізує кандидатів. Зазначає зі свого досвіду Гарі Паганяйла. Каля 90 кругових комісій зі 110 за гэті дні наведують назіральники Білоруського Хельсінського комітету, підкреслює спадар Паганяйла. Він меркує, що проблем з присутністю на комісіях не узнікне. Що ж до виніку реєстрації, Гарі Паганяйла не поділяє великого оптимізму некоторих активістів. Ну, я думаю, що значительне число, це не один, не два, не три, а все-таки значительне число буде не зарегістровано. Вместе с тем эти лица имеют право обжаловать решение окружной комиссии, вышестоящую комиссию центральную, а затем суд. Мы постараемся, чтобы наши наблюдатели были при рассмотрении этих жалоб. Это был Гарри Паганяйла, представник Белорусского Хельсинского комитета. Спадар Алег, на початку я вас запитаю, ці это ваш первый удел в выборах в якости назиральника, ці вы уже мели некий попередний досвід? Так, я мав уже попередній досвід. По сутності, я займаюся виборами з прошлого віка, 94-го року. Ось. І до гэтай пори виступав в якості навіть координатора по нагляду у своєму районі. Скажіть, калі ласка, значить, у вас уже були попередні ніякі уявлення, як раніше проходили вибори, ці теперішні вибори ніяким чином, ці теперішня виборча кампанія відрознюється від попередніх? Чи ви зауважили ніякі зміни? Ну, тут зміни тільки ведаєте в чому. Видно, дали указання і владам, і виборчим округовим комісіям, особливо сябрам комісії, поводять більш коректно, може бути, якось більш гладко з нами поводять. Але все ж таки заховується ось такий от узрон таємничості праці. Узровень є. Що часто інформацію отримати вельми тяжко в їх. Таке враження, що просто... И вы берешь информацию, и быцем бы берешь информацию из их особистого життя, и життя их на личной особистой фирмы некой, секреты выпытываешь. Ну, это не доброе лишь, потому что все ж таки выборы, это робится на наши народные гроши, это робится для народа, и Особливо наглядальнику тут нема чого ховати для наглядальника. Скажите, все треба показувати. Ці тяжко було трапити у назиральники? Чи ви сутикалися при регістрації з ніякими проблемами? Так, на цей раз трапився, по-перше, то, що в мене в опит є, як пройти назиральникам, які документи треба, як збирати їх. А по-друге, не було особливо тяжкості, ми були запущені. Відчувалося, що ось влада має ніякі мети, хоча за все, щоб вибори гети були признані Євросоюзом, ось ОБСЄ становчий винік дало. Я думаю, що це все зв'язано з цим. Значить, ви погоджаєтеся з тим, що ми тільки що почули у кореспонденції Олега Грузіловича, з тим, що влади стараються ніяким чином заховати демократичну процедуру, чи що і пустили назиральників у округової комісії, а не пустивши у участкове, де, у принципі, Ігор... Участкове, ми ще буде бачно, що вони до кінця вже пустять нас. І вони не пустили нас у сябри участкових комісій, ми подавали документи. Нікого із нашого округу, в нашому виборчому округу, хто йшов від об'єднаних демократичних сил у якості сябра комісії участкової, нікого не включили. Тим ліку і мені. А скажіть, коли б вас туди пустили у якості назиральника, які у вас там були б можливості? Я думаю, що можливості там не поміняються з раніших часів. Будемо сидіти за 10-20 метрів від підліку голосів. Думаю, що буде обмежувана інформація нам. Все, що було, то і залишиться. Я так думаю. А скажіть, як ви сам себе відчували б у такій ситуації, що, справді, ось вас пустили у назиральники у комісію округову, значить, показали там Європі чи АБСЕ, що ось ми ніяку процедуру заховуємо, а реально ви ні на що фактично впливати не можете. І не відчуваєте ніяку безсильність і просто, що вас використовують як таку пішку у гульні, щоб показати Європі, що ось у нас все якби заховується, вся процедура. Так, це є так, але я вам скажу, що нам треба самим знаходити у цій ситуації то, що треба нам, як назиральникам, зробити, щоб показати законність цих виборів чи незаконність. До яких наогул варіантів розвиття подій ви готові? Які у вас свої заготовки, коли можна вас запитатися? Так, я вам скажу докладно. 2001 год вибори. Там теж були допущені у кругову комісію люди наші. Но перед тим, як звозити протоколи, наприклад, у кругову комісію з участку, всі наглядальники були удалені. Сказали, що прийдете завтра, ви візьмете виніки голосування. Звісно, ніхто туди не пішов, звісно, тому що не було сенсу. Будете зараз, так я не ведаю. Добре. Я чекаю, що Максима буде і так. Ось такі ви маєте адмовний досвід з попередніх виборів. Але чи ви підрихтувалися? Яка буде ваша реакція? І що ви супротивпоставите таким прийомам влади? Що ми супротивпоставляємо? Ми пишемо заяви у різні інстанції, в ЦВК, у прокуратуру можна звертатися. Зі скаргами можна звертатися. Тобі ж і отримувати тих відкази. І на основі тих відказів ми можемо реально оцінити правове діяння відказних за вибори особ. А чи були ніякі прецеденти, що ось такі скарги ніяк отримували позитивний відказ і до вас прислуховувалися, до назиральників? Я вже подав одну скаргу, наприклад, на те, що нас не пустили на посідження райвиконкому, по затвердженню списку участкових комісій. Ось. Прийшов відказ, там все правильно зроблено, ми не обязані приглашати на посідження райвиконкому. Ось, що це законом не заборонено, не запрошати вас. Раз не заборонено, значить можна. Тобто влада сама повинна вирішити, запросити назиральника чи ні. Але коли вона не запрошує назиральника, то отримується, що нема голосності і нема прозристості. Раз нема голосності і прозристості, то це вже пряме порушення артикула 13, частка перша. Ось. Ситуація така. Ну што ж, Олег, я жадаю вам поспеху ў гэтай выбарчай кампаніі. Нагадаю, госць нашай ранішняй праграмы быў Олег Рамашкевіч, назіральнік у акруговай камісіі нумар 56 па мастоўскай выбарчай акрузе на выбарах у беларускі парламент, якія, нагадаю, адбудуцца 28 верасня. На гадзінніку 7:15 і зараз навіны Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У сувязі з вызваленнем палітвязняў Еўразвяз можа перагледзець санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве Рады Еўразвязу датычнай агульнай знешняй палітыкі і бяспекі. Кіраўнік незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч вітаў гатоўнасць Еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму ў адказ на вызваленне палітвязняў. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што прызнаўшы незалежнасць Абхазіі і Паўдзённай Асетіі, прэзідэнт Расіі Дзмітрый Медведзеў паступіў неабдумана і што Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Пракурорскія праверкі не пацвердзілі факты ціску на актывістаў аб'яднаных дэмсілаў, а іх затрыманні ў рамках расследавання крымінальнай справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня праводзіліся на законных падставах. Аб гэтым гаворыцца ў адказе Генеральнай пракуратуры на адозву лідараў апазіцыйных партіяў да генпракурора Рыгора Васілевіча. Замест празрыстых дэмакратычных выбараў грамадзянам Беларусі прапануецца прыняць удзел у чарговым палітычным фарсе, гаворыцца ў заяве прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў, якая была распаўсюджаная ўчора. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільму Юрыя Хашчавацкага і Уладзіміра Арлова «Дзень волі». Кінастужка, прысвечаная 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, а яе прэмерны паказ прымеркаваны да 17-х угодкаў надання канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Кастусь Бандарук пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. Я дадам пару словаў пра надвор'е. Сёння ў абласных цэнтрах і сталіцы Беларусі надвор'е гэткае. У Віцебску, Магілёве, Менску дажджліва, у горадні Гомелі, Берасці воблачнае надвор'е. Найхаладней сёння будзе ў Віцебску плюс 13-15, найцяплей у Берасці 22-24 градусы, у сталіцы Беларусі Менску 19-21 градусаў цяпла, дождж. У Менску 7:18, і зараз мы працягваем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. Нагадаю, наш тэлефон, на які вы можаце патэлефанаваць у любы момант, ён уключаны 24 гадзіны ў суткі, 266-39-52. Еўрапейскі звяз гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Пра гэта ў аўторак было сказана ў адмысловай заяве, якую распаўсюдзіла старшынства Еўразвязу. Як можна ацаніць гэтае рашэнне? Чаму некаторыя лідары беларускай апазіцыі выказваюць перасцярогі, што Еўразвяз занадта хутка ідзе насустрач афіцыйнаму Менску? На гэтае пытанне ў нашым бліц-аналізе на пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец. Бліц-аналіз свабоды. Як, на вашу думку, можна ацэніць гэтае рашэнне Еўразвязу, а дакладней заяву Еўразвязу пра тое, што звяз можа перагледзець палітыку санкцый у адносінах да Беларусі? Па-вашаму, ці саспеў для гэтага час, ці ёсць для гэтага палітычнае абгрунтаванне? Такія магчымасці заўсёды мусяць заставацца адкрытымі, і Еўразвяз кожны раз пра гэта казаў. Таму у такой заяве няма нічога новага. Відавочна, што пэўныя пазітыўныя зрухі ў беларускай сітуацыі могуць пакідаць надзею ў беларускіх уладаў, што еўрапейскі звяз больш адкрыта паставіцца да іхніх прапаноў. І наколькі я ведаю, ужо пачынаючы з верасня будуць адноўленыя пэўныя тэхнічныя сустрэчы і кансультацыі па пытаннях энергетыкі, транспарту і кантролю за межамі. Але мне здаецца, што Еўрапейскі звяз, як і пазначана ў гэтай заяве ад імя старшынства Еўрапейскага звязу, будзе сачыць далей за сітуацыю ў Беларусі. Я не думаю, што адразу ж будуць зняты ўсе абмежаванні, якія былі ўведзены супраць беларускіх уладаў пасля вялікіх парушэнняў правоў чалавека. У самой заяве канкрэтна кажацца пра працэс вызвалення палітвязняў. Гэта адна з 12 умоў, якія яшчэ ў лістападаўскім дакуменце 2006 года вызначыў Еўрапейскі звяз. Як бы вы адказалі на тыя, скажам, перасцярогі некаторых лідараў беларускай апазіцыі, што Еўразвяз можа занадта хутка ідзе насустрач афіцыйнаму Менску і можа рабіць свае крокі, нават нягледзячы на тое, што Менск не будзе рабіць ніякіх крокаў у адказ? Вельмі важна, каб Еўразвяз прысутнічаў у Беларусі і сачыў за сітуацыяю ў Беларусі. Я спадзяюся, што падыход Еўразвяза будзе грунтавацца на маральных прынцыпах і на падставе тых каштоўнасцях, на якіх грунтуецца ўвесь еўрапейскі звяз. Але, знажам, пакідаць магчымасць адкрытай і ўвесь час казаць як беларускім уладам, так і беларускаму народу, што еўрапейскі звяз заўсёды гатовы супрацоўнічаць і весці дыялог з Беларусю, гэта варта рабіць. Нагадаю, гостем нашого бліц-аналізу був політолог Олесь Лагвінець. У Менску 7 годин 21 хвилина. Кончається лето, і до початку школьного году застається усього некалькі дзён. Городські школи, укомплектовані спортовим інвентаром тільки наполову, не стає комп'ютерних клясов, батьки наракають на школьну дороговізну у крамах. Эткія настроі пануюць сярод іншага ў Магілёве напярэдадні новага навучальнага году, перадае наш магілёўскі корэспандэнт. Найперш, што кажуць самі ўлады пра гатоўнасць 47 магілёўскіх агульнаадукацыйных школ, трох гімназіяў ды аднаго ліцэю да навучальнага году, гаворыць начальнік аддзелу адукацыі гарвыканкаму Сергій Казлоў. Горад Магілёв працэсу адвучэння дзяцей поўнасцю гатовы. З афіцыйных крыніц, аднак, вядома, школы толькі напалову камплектаваныя спартовым інвентаром. На закуп яго тэрмінова выдаткавалі 50 мільёнаў рублёў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, толькі кожная восьмая школа мае па дзве компьютерные клясы. Гэтага недастаткова прызнаюць і педагогі, і ўлады. А што вучні ці дорага іх было сабраць сёлета ў школу? По обуви от 51 тысячи самая дешевая. Костюма купила за 100 тысяч. Это минимальная цена. Имея зарплату в 300 тысяч, это очень дорого. Ну, конечно, дорого. Ну, вот туфли 120 тысяч. Школьная форма, мы еще брюки у нас есть, прошлогодние мы не покупали. Пиджак есть, дорого. Блин, 500. Вот школьный костюм, например, за 100 тысяч. Ну и туфли 60 тысяч. Ну, помимо того, что там еще собрание будет 1 сентября, что там еще надо, я не знаю. Гандляры на Могилевском школьном кермаше задоволенные попытом на свои товары. Костюмы покупают очень хорошо. Цены от 97 до 240 рублей. Но если покупать обувь, сорочки, костюм и ранец, то, наверное, 1200, а то и выше. Зазначает одна из гандлярок. По вот лигейных слов, шмат пакупнікоў на магілёўскі школьны кірмаш прыязджаюць з раёнаў, і менавіта яны купляюць тут усё неабходнае для школы. Сёлета толькі адно гандлёвае прадпрыемства ў Магілёве дае крэдыты для вучняў. Гэта мясцовы універмаг. Крэдыт хутка ў школу дуже папулярны сярод тых, хто збіраецца па веды, запэўніваюць там. Людям это интересно, поскольку действительно в течение одного дня получить без первоначального взноса кредит на 3 месяца и в любой секции универмага приобрести на сумму свыше 250 тысяч рублей, для многих это хорошее подспорье. Ну, вось такія бацькоўскія клопаты ў Магілёве напярэдадні навучальнага году. Рэчы, сёння ад 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым веб-сайце адрас свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Уладзімірам Коласам, кіраўніком нацыянальнага гуманітарнага ліцэю. І мы запрашаем вас наведаць наш сайт і задаць Уладзіміру Коласу свае пытанні. На гадзінніку 7.24. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – актывіст партыі БНФ Скобрыні Александр Мех. За адмову спыніць удзел у цяперашняй выбарчай кампаніі яго гвалтоўна звольнілі з працы. Насуперак сабраным доказам суд палічыў звальненне законным, але на знак пратэсту больш за 4 тысячы тамтэйшых жыхароў падпісалася за вылучэнне спадара Меха кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння грамадскі рэдактар Александр Мех расказвае слухачам свабоды пра тое, як спрацоўвае на выбарах фактар адмены льготаў. З ім гутарыў Александр Байчун. Галоўны рэдактар свабоды – вы. Адмены льгот закранула і інвалідаў афганскай вайны. Зараз яны не могуць разлічваць на атрыманне аўтамабіля ў 10 гадоў ад дзяржавы. Держава спасылается на то, что Беларусь не выпускает легковых автомобилей. Але прабачце, хіба ў Беларусі выпускаюцца службовыя мерседэсы і вольва, на якіх ездзяць нашы чыноўнікі? Людзей уражвае цынізм чыноўнікаў і дэпутатаў, якія падтрымалі амаль аднагалосна адмену льготаў. Што-небудзь ведаюць пра Кучынскага, што Кучынскі таксама ваш супернік меў да гэтага самыя прамыя адносіны? Ну, яны гавораць, што на сённяшні момант у Кобрыні нідзе ўжо абароны не знойдзеш. І што гаспадар Кучынскі таксама стаў разам з гэтай уладай. Колькі зараз атрымліваюць на самым лепшым прадпрыемстве Кобрына грошы? Напрыклад, флагман мясцовай прамысловасці, завод «Сітома», 250, ну 300 тысяч, это лічыцца там вельмі вялікі заробак. Як тады выжываюць? Знову народ рушыў у вёску, гароды свае, вырошчвае бульбу, цыбулю. Як ж і раней? Пра дзяцей гаварылі, пра школьнікаў. У іх жа там танцы, дыскатэкі, забавы нейкія, кавярні. А гэтыя адкуль грошы бяруць? Шмат маладых хлопцаў амаль што з'ехалі з Кобрына. У Расіі на будоўлі. З'ехалі у Польшу, шукаюць працу па інтэрнэту і знаходзяць яе за мяжой. Тыя, што бяруць тую ж самую бутэльку піва, танную, самого таннага піва. І вось так у ларкі на скамейках сядзяць і гэта піва п'юць. Ось такі досуг моладзі у Кобрыне. Калі пачыналася гэта скасаванне льготу, было, ну ўсё, цяпер людзі зразумеюць, гэта выкліча такую хвалю пратэсную. Ну і што, і ніякага такого сацыяльнага ўзрыву не было. Чаму у Кобрыне няма гэтай хвалі пратэсту? Хваля пратэсту ёсць, але ж яна маўклівая. Пратэсту, што будзем выходзіць на вуліцу, няма, але ж гутарка ўвесь час ідзе. Ці ёсць гэта той самы варыянт, які ў народзе сфармуляваны наступным чынам? Дуля ў кішэні. Сёння яны на вуліцу з пратэстам не выходзяць, але заўтра падпішуцца за альтэрнатыўнага ўладзе кандыдата. Або спадзеву на гэта няма. Спадзеў ёсць, якраз гэты маўклівы пратэст, што ёсць у народзе, ён адлюструецца на гэтых выбарах. Але ж мы павінны зрабіць так, каб падлік галасоў быў сапраўдны. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы. Я дадам, што на пятніцу наш грамадскі рэдактар «Тыдня» Александр Мех замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўныя контракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». У Менску 7.27 і на чарзе Алена Струве з аглядам незалежнага друку. Незалежная газета «Кур'ер» из Витебска у свежем номере друкуе аналітычны матэрыял, прысвечаны расійска-грузінскаму канфлікту. Артыкул называецца «Утаймаванне агнём», паведамляе рэдактар выдання Владзімір Базан. Речь о том, что все-таки Россия напала на Грузию, и она виновата в этом конфликте. Автор переводит пример Приднестровье, ну и другие варианты. Вспоминается о том, что Экапидзе отказался от ордена дружбы российского. Тема номеру тыднёвіка «Бабруйскі кур'ер» – перамога весляроў, братоў Богдановичаў на Олімпіядзе ў Пекіне. Яны – жыхары Бабруйску і выпускнікі гарадской школы Олімпійскага рэзерву. Не ўсё тое спірт, што ў бутэльцы. У артыкуле пад такой назвай «Бабруйскі кур'ер» паведамляе падрабязнасці трагедыі, якая здарылася з людзьмі без пэўнага месца жыхарства. 5 чалавек атруціліся і памерлі пасля таго, як выпілі паўлітра вадкасці, знойдзенай на гарадской звалцы. Яшчэ адзін артыкул «Бабруйскага кур'ера» – журналісцкае расследаванне пра стан гарадскіх прыбіральняў, паведамляе журналіст Віктор Качан. Гарадскія, так званыя муніцыпальныя прыбіральні, яны знаходзяцца вельмі дрэнным стане. Вось, адзін, напрыклад, з іх знаходзіцца вось на плошчы перамогі. Біяпрыбіральні ставіцца. Далі, напрыклад, на піцэрыі, вось, дзе стаіць гэты біятуалет, там вісіць замок. У кавярнях ёсць прыбіральні і самыя такія прадвінутыя бабрышані і бюзі ў гэтай кавярні. Але туды могуць і не пусціць, калі адміністратар не так заважыць. Тыднёвік «Наша слова» напярэдадні новага навучальнага году падае падрабязнасці формы школы. У прыватнасці паведамляецца, колькі гадзінаў на тыдзень школьнікі будуць вывучаць беларускую, расейскую, ангельскую і іншыя мовы. «Наша слова» у свежым нумары таксама паведамляе, што ў Пружанах будзе вуліца імя Льва Сапегі і што распачынаецца аднаўленне палацы Сапега ў Ружанах, паведамляе рэдактар незалежнага выдання Станіслав Суднік. Там яны чакаюць прыезду Пракаповіча. Я думаю, што рашэнні там будуць прыняты правільна. Па ўсёй танальнасці інфармацыі, якая тут паступае, цалкам ён будзе ўвесь комплекс будаваць. Агляд незалежнага друку падрыхтавала Алена Струве. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Тем 30 у Беларусі, вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз Кастусь Бандарук пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў. Краіны Захаду разглядаюць розныя варыянты рэакцыі на рашэнне Расіі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун заявіў, што прызнанне Расіі дзвюх грузінскіх рэспублік можа ўскладніць працэс урэгулявання канфлікта ў Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай і рэспубліканскай партыяў Барак Абама і Джон Маккейн асудзілі рашэнне Масквы наконт Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Абама выказаўся за міжнародную ізаляцыю Расіі, а Маккейн назваў дзеянні Расіі паказальным і негатыўным крокам. Паводле яго, Масква ўжо даўно планавала аддзяленне гэтых рэспублік ад Грузіі. Жонка Маккейна Кіндзі накіравалася ў Грузію, каб выказаць падтрымку грузінскаму народу і ацаніць гуманітарную сітуацыю ў краіне пасля ваеннага канфлікту з Расіяй. Захоплены ўчора ў Судане пасажырскі самалёт у прымусовым парадку прызямліўся ў Лібіі на вайсковым лётнішчы на пустыні з прычыны нястачы паліва. На борце Боінга 737 знаходзяцца каля 100 чалавек. Паводле некаторых дадзеных, сярод пасажыраў тры лідары дарфурскіх паўстанцаў, якія падпісалі з уладамі пагадненне аб спыненні агню. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч патрабуе адмяніць судовы працэс над ім, паколькі лічыць, што ён не можа быць справядлівы. На думку Караджыча, СМІ дэманізавалі ягоныя асобы і ўчынкі, а на працэсе не выконваецца прынцып прэзумпцыі невінаватасці. Караджыч абвінавачаваны ў ваенных злачынствах 13 гадоў хаваўся ад правасуддзя. У пятніцу ён паўторна стане перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Ля берагу інданазійскага вострава Ява адбыўся землятрус сілай больш як 6 балаў. Улады краіны заявілі спачатку аб небяспецы ўзнікнення цунамі, аднак пазней папярэджанне было скасаванае. Это быў Кастусь Бандарук з міжнароднымі навінамі, а зараз я пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы асвятляем у ранішняй праграме жывога эфіру. Сёння ў выбарчай кампаніі ў Беларусі пачынаецца этап рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. Еўрапейскі звяз гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Перад пачаткам школьнага году бацькоў чакаюць дадатковыя выдаткі. У Лідзе замест помніка заснавальніка гораду князю Гедыміну з'явіцца помнік савецкаму камандзіровачнаму. І пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Віцебску, Магілёве і ў Менску чакаюцца дажджы, у горадні Гомелі ў Берасці воблачнае надвор'е, тэмпература найхаладней у Віцебску 13-15, найцяплей у Берасці 22-24 градусы цяпла. У сталіцы Беларусі Менску плюс 19-21 дождж. На гадзінніку 7.33. Госць нашай сённяшняй ранішняй праграмы Алег Рамашкевіч. Алег Рамашкевіч – актывіст з Бераставіцкага району Градзенскай вобласці, назіральніка круговай камісіі на выбарах у беларускі парламент. Паўгадзіны таму мы з ім гаварылі па тэлефону, зараз я прапаную вам паслухаць гэтую гутарку ў запісе. Алег Рамашкевіч удзельнічае ў сёлетніх выбарах у якасці назіральніка акруговай камісіі нумар 56. Это Мастоўская выбарчая акруга, што на Гарадзеншчыне. Сам ён жыве ў Бераставіцкім раёне, дзе ўсяго тры незалежныя назіральнікі. Спадар Рамашкевіч таксама хацеў бы быць назіральнікам ва ўчастковай камісіі, але пакуль яго туды не ўключаюць, аднак ён збіраецца дамагацца свайго. Нарадзіўся ён у 1960 годзе, там жа ж у Бераставіцкім раёне. Скончыў Гарадзенскі сельгасінстытут, сябра Цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Не працуе, бо мае праблемы з пошукам працы з-за сваёй грамадска-палітычнай актыўнасці. Алег Рамашкевіч – актывіст Беларускага гельсінскага камітэту, таварыства беларускай мовы і фонду Льва Сапегі. Спадар Алег, ці я все правильно про вас расказаў? Так, все правильно. Мы запросили сегодняшнего гостя не сдарма. Как раз сегодня в выборчей кампании начинается этап регистрации кандидатов в депутаты, за которыми будут пильно сочить и назиральники. Как пройдет этот этап и какие тяжкости могут заявиться с назиранием? Давайте сначала послушаем корреспонденцию Олега Груздиловича и после разом обмеркуем теперешнюю ситуацию. Леонид Судоленко, который спробует стать депутатом у Гомлі, сегодня о 11 године пойдет на поседжение круговой комиссии, на которой будет вырешаться его лёс и лёс других активистов. Леонид меркует, что шансы отримать регистрацию немалые. Всех кандидатов порегистрируют, але ж выник будет такой, что кандидата до влады набере больше 70%, оппозиционным кандидатам, лику и мне, влада покажет до 10%. Поводит спадара Судоленки, такая беспроблемная регистрация потребная уладе, каб створить бачность демократичных выборов. У Гомлі уже стало назираются выборчей кампании представники АБСЕ, и они с большего задоволенные указывают на то, что представников оппозиции допустили до сябровства у круговых комиссиях, каже Леонид Судоленко. Але сам активист не личить это прикметой демократизации. Той факт, что участковые комиссии не включили наших представников, где и фальсификация отбывает. Это, конечно, жахливо и показывало, что влады в этой части не меняют своей тактики. Спадар Судоленко не выключает, что в неделю представникам объединенных демократичных сил придется совместно вырешать и не сдыматься с выборов. Юрасик Губаревич, який спробует стать депутатом у Березовском районе, так само предсказывает беспроблемную регистрацию. Спадар Губаревич меркует, что улады на этом этапе не будут перешкаджать и назиральникам, а это только тому, что основные решения относно регистрации уже приняты на версии. Такие же самые ситуации мы назирали у выконкамах, когда бывалось принятие решения о формировании комиссии. То же самое и в округовых комиссиях. Але сама процедура проверки подписов, проверки документов, которые были подадены на регистрацию, она отбывается за зачиненными дверьми, а решение выносится публично. Ведомый юрист Гарі Паганяйла, який координує діяльність назиральников от Белорусского Хельсинского комитета, все ж не зводит до нулю уплив назирання на ті рішення, які приймуть на комиссиях относно регистрации. Поводле його, присутність назиральников – становчий стимул. Сами назиральники навіть не мають права задавати сябрам комиссии питанні, але їх присутність активізує кандидатов. Зазначає за своєго досвіду Гарі Паганяйла. Каля 90 кругових комиссий со 110 за ці дні навідують назиральники Белорусского Хельсинского комитету, подкресливает спадар Паганяйла. И он меркует, что проблем с присутностью на комиссиях не возникнет. Что ж, до выников регистрации Гарі Паганяйла не поделяет великого оптимизму некоторых активистов. Ну, я думаю, что значительное число, это не один, не два, не три, а все-таки значительное число будет не зарегистрировано. Вместе с тем эти лица имеют право обжаловать решение окружной комиссии, вышестоящую комиссию центральную, а затем суд. Мы постараемся, чтобы наши наблюдатели были при рассмотрении этих жалоб. Гэта быў Гарі Паганяйла, прадстаўнік Беларускага Гельсінскага камітэту. Спадар Алег, на пачатку я вас запытаюся, ці это ваш першы ўдзел у выбарах у якасці назіральніка, ці вы ўжо мелі нейкі папярэдні досвід? Так, я меў ўжо папярэдні досвід. Па сутнасці, я займаюся выбарамі з прошлого века, 94-го года. І да гэтай пары выступаў у якасці нават каардынатара па нагляду ў сваім раёне. Скажите, калі ласка, значит, у вас уже были попередние некие уявления, как ранее проходили выборы, чи теперішня виборча кампанія отрознивается от попередних? Чи вы зауважили некие змены? Ну, тут змены только ведаете в чем. Видно, дали указания и владам, и выборчим, и круговым комиссиям, особенно сябрам комиссии. Поводить больше корректно, может быть, як все больше гладко с нами поводить. Але все ж таки заховывается вот такие вот узрон таємничості працы. Узровень есть. Часто інформацію отримати вельми тяжко в їх. Таке враження, що просто бицем би береш інформацію з їх особистого життя, чи життя їх особистої фірми некої, секрети випитуєш. Це не добре, я лічу, тому що все ж таки вибори, все це робиться на наші народні гроші, це робиться для народу, і особливо наглядальнику тут нема чого ховати, для наглядальника. Ці тяжко було трапити у назиральники? Ці ви сутикалися при регістрації з ніякими проблемами? Так, на цей раз трапити, ну, по-перше, то, що у мене в опит є, як пасти назиральникам, які документи треба, як збирати їх. По-друге, ну, не було особливо тяжкості, ми були запущені. Ну, відчувалося, що ось влада має некі мети, щоб, вже за все, щоб вибори були признані Євросоюзом, ОБСЄ становчы вынік дало. Я думаю, што гэта ўсё звязана з гэтым. Значыць, вы пагаджаецеся з тым, што мы толькі што пачулі ў карэспандэнцыі Алега Грудзіловіча, з тым, што ўлады стараюцца некім чынам захаваць, ну, дэмакратычную працэдуру, ці што, і пусцілі назіральнікаў у акруговыя камісіі, а не пусціўшы ў участковыя, у прынцыпе, не, участковыя мы, я думаю, яшчэ будзе бачнасць, яны да канца ўжо пусцяць нас. Яны не пусцілі нас у сябры участковых камісій, мы падавалі дакументы. Нікога із нашага округа, в нашым выбарчым округу, хто ішоў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у якасці сябра камісіі участкова, нікога не ўключылі. Тым ліку і мяне. Ну, а скажыце, калі б вас туды пусцілі ў якасці назіральніка, якія ў вас там былі б магчымасці? Я думаю, што магчымасці там не памяняюцца з ранейшых часоў. Будзем сядзець за 10-20 метраў ад падліку галасоў. Думаю, што будзе абмежавана інфармацыя. Нам. Все, что было, то и застанется. Я так думаю. Ну, а скажите, як вы сам себе отчували бы такой ситуации, что, сапраўды, вось вас пустили у назиральники комиссию округовую, значит, показали там Европе, ці АБСЕ, что вось мы некую процедуру заховываем, а реально вы ни на что фактично уплывать не можете, и не отчувайте некую бессильность, и просто, что вас выкарыстовывают як такую пешку у гульни, каб показать Европе, что вось у нас все як бы заховывается, вся процедура. Так, гэта ёсць так. Гэта ёсць так, але я вам скажу, што нам трэба самім знаходзіць у гэтай сітуацыі то, што трэба нам назіральнікам зрабіць, каб паказаць законнасць гэтых выбараў ці незаконнасць. Да якіх наогул варыянтаў развіцця падзеі вы гатовы? Які ў вас свае заготовкі? Калі можна вас запытацца? Так, я вам скажу дакладна. 2001 год выбары. Там тоже былі дапушчаны ў круговую камісію людзі нашы. Перад тым, як злазіць пратаколы, напрыклад, ў круговую камісію з участку, все наглядальнікі былі удалены. Сказалі, што прыйдзеце заўтра, вы возьмеце вынікі галасавання. Ну, естественно, ніхто туды не пашоў, канешне, потому што не было сэнсу. Будзеце зараз так, я не ведаю. Добре. Я чакаю, што магчыма будзе і так. Ну, вось такі вы маеце адмоўны досвед з папярэдніх выбараў. Але ці вы падрыхтаваліся? Ці якая будзе ваша рэакцыя? І што вы супрацьпаставіце такім прыёмам улады? Ну, што мы супрацьпаставляем? Мы пішам заявы у разныя станцыі, ЦВК, у прокуратуру можна звертацца. Ось, са скаргамі можна звертацца. Тобіш, і атрымоўваць тых адказы. І на аснаванні гэтых адказаў мы можам рэальна ацаніць прававыя дзеянні адказных за выбары асобу. А ці былі некія прэцэдэнты, што вось такія скаргі неяк атрымлівалі пазітыўны адказ і да вас прыслухоўваліся, да назіральнікаў? Я ўжо падаў адну скаргу, напрыклад, на то, што нас не пусцілі на паседжанне райвыканкама по зацверджанню спісаў участковых камісій. Прыйшоў адказ, ну, там все, што все правильно зроблено. Мы не абязаны прыглашаць на паседжанне райвыканкама. Вось, што гэта законам не забаронена, не запрашаць вас. Ну, сама раз не забаронена, значыць можна. То есть улада сама павінна рашыць, запрасіць назіральніка ці не. Але калі яна не запрашае назіральніка, то атрымоўваецца, што нема галоснасці і нема празрыстасці. Раз нема галоснасці і празрыстасці, то гэта ўжо прамое парушэнне артыкула 13, частка першая. Гостем нашай сённяшняй ранішняй праграмы быў Алег Рамашкевіч, грамадска-палітычны актывіст з Бераставіцкага раёна, які сёлета прымае ўдзел у выбарах у якасці назіральніка акруговай камісіі ў Мастоўскай выбарчай акрузе. 7:43 на гадзінніку, і зараз пару словаў пра перадачы, які вы зможаце пачуць у нашай сённяшняй вечаровай праграме. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вінца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Сергей Сідор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сідор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу.

Вельми важно, каб Евразвяз присутничал в Беларуси и сочил за ситуацию в Беларуси. Я сподіваюся, что подыходы Евразвяза будут грунтоваться на моральных принципах и на подставе тих каштовностях, на яких грунтуется увесь Европейский Звяз. Але нужно покидать махчимость открытой и весь час сказать, как белорусским уладам, так и белорусскому народу, что Европейский Звяз заўсёды готовы супрацоўнічаць и вести диалог с Беларусью, это варто робить. У нашым сённяшнім бліц-аналізе браў удзел палітолаг Алесь Лагвінец. Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы. Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы. Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня. Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня. Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер. Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё. Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам. А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111. Дом літаратара. Праскі акцэнт. Падарожжы свабоды. Беларуская замежжа. Экспертыза. Грамадскі рэдактар. І начная свабода. Слухайце самі, парайце сабрам. Это ваша свабода. На гадзінніку 7:51 до конца программы застается 9 хвилин. Нагадаю, что наш сайт обновляется 24 годины в сутки, адрес свобода.орг. У нас осталась апошняя тема. У Лиде сёлета адзначаецца 685-годзе гораду. Дагэтуль улады падтрымлівалі задуму паставіць у нейкую гадавіну конную статую вялікага князя Гедыміна, якраз перад замкам, які ён пабудаваў у 1323 годзе. Ад гэтай даты ідзе адлік гісторыі Ліды. Сёння лідская газета паведамляе, што ўвосень з'явіцца зусім іншая скульптура. Савецкаму камандзіровачнаму ў адзенні 70-х гадоў 20-го стагоддзя, які сядзіць на пацёртым чамадане. Яна будзе стаяць перад гатэлем «Ліда», якраз насупраць замка. Паведамляе Сергей Астраўцоў. Станіслав Суднік выдае краязнаўчы часопіс «Лідскі літапісец». Яго вельмі турбуе, якія помнікі з'явяцца ў горадзе, і ён марыць пра статую князя Гедыміна. Нам трэба нармальны помнік князю Гедыміну, каб конь быў падобны на каня, а не на казу, і князь быў падобны не на бамжа, а на князя. Спадар Суднік кажа, у Ліду часам прыязджаюць аўтары на кшталт маскоўскага царытэлі, якія спрабуюць навязаць выпадковыя помнікі, таму ж камандзіровачнаму альбо дворніку. Дворніка бачыў, усё на Ліду прыпёрлі, усё там валяецца па выканкаму ў розных кабінетах. Я не скажу, што там той помнік Гедыміну, каторы прывезлі, ён ідэальны, але там ёсць правільная пастаноўка ідэі. Хай адзін раз прыедзе і паглядзіць, якія сёння дворнікі. Таму што работы няма, і дзяўчаты прыгожыя ідуць у гэтыя дворнікі. З вышэйшай адукацыяй сёння дворнікі ў нас. Адпраўляць на конкурс прыгажосці, а не ставіць да іх карыкатуру, каторую ён зрабіў. Нашто туфту піхаць у правінцыю? Я паглядзіў на гэтыя дворніка, там сядзіць некая алкагалічка баба тоўстая і бомж бамжом там сядзіць на гэтай лавачцы. На што гэта піхаць сюды, калі гэта ў рэальнасці нават ўжо даўным-даўно няма? Прычым тут Ліда да гэтага? Я звярнуўся да вядучага скульптара гарадзенскай вобласці Владзіміра Панцялеева. Ён пагадзіўся, што важней для Ліды паставіць нарэшце конную статую заснавальніка гораду Гедыміна. Гэта першачарговая работа, лічыць ён. Доктор гістарычных навук Алесь Кравцевіч з Горадні таксама мае сваё меркаванне наконт чарговых лідскіх помнікаў. Калі гаварыць пра Ліду і размясціць каля гасцініцы некую скульптуру савецкая камандзіровачна, это знак таго, што сённяшнія ўлады працягваюць палітыку ўлады савецкай. Якім сэнсе? Вот эта гасцініца насупраць замка, гэта вялікі абшчага, інтэрнат, каторы дамінуе над замкам, это проста непавага да гістарычнай спадчыны гістарычнай архітэктуры. І яшчэ помнік гэтаму ставячы каля гатэля, які вельмі блізка да замка, да значыць працягваць гэту лінію. Не спадзяванка якраз, што ўлады на ту авантуру якраз не пойдуць. Лідская газета, аднак, паведамляе, што праз тыдзень-другі камандзіровачны адправіцца ў ліцейны цэх. З Ліди повідомляв Сергій Астравцов. Для тих, хто збирається на працю, в школу або в дитячий садок, нагадаю, час 7:54. На гетем я, Сергій Шупа, з вами розвітуюся. До зустрічі на наших хвалях о 6-й годині вечора. І закінчить нашу сьогоднішню ранішню програму живого ефіру гукопіс Олександра Помідорова. Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики. 5 разів на тиждень. Зранку і ввечері. У передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Привітання, сябры. При мікрафоні Олександр Помідоров. Калі ви не супраць, дык я працягну свою гісторію. Пасля ўдзелу ў народным альбоме ды блізкіх стасунках з носьбітамі дакладнай сучаснай беларускай мовы, неяк і працэс уласнага складання словаў у рыфмы пайшоў хутчэй. Складаліся словы самі, толькі паспявай запісваць. Адна з першых песень была «Быць беларусам». За 2 гады, да 99-го года, напісалася ўжо багата песень, але да групавой працы пакуль не даходзіла, бо час адцягвала праца на радыё ды шчыльны графік гастроляў з народным альбомам. Во, былі ж часы. А потым паступіла камерцыйная прапанова зрабіць калядны дыск. Ну, я калісьці распавядаў вам пра тое. На той час ляжаў я ў шпіталі, ды збягаў адтуль на рэпетыцыі. Аднойчы мы паспрачаліся з Веранікай Кругловай з групы «Крыві», што напісаць рэп па-беларуску немагчыма. На кватэры нашага сябра, ды цяпер артыста Змітра Папова, мы ударылі па руках і за гадзіну ды амаль паўбутэлькі гарэлкі асноўная частка песні была гатовая. Ну, што хаваць працэс. Толькі вось на складанку «Святы вечар» гэтая песня трапіла са змененым тэкстам апошняга куплету, што не замінае мне на ўласных канцэртах выконваць яе ў першапачатковым варыянце. Потым быў праект «Я нарадзіўся тут», падчас распрацоўкі ідэалогіі якога і аформілася ў мяне думка перайсці ад спеваў акустычных да групавога дзеяння. Першы састаў сабраўся з басыста НРМ Юрася Ляўкова, гітарыста «Торнадо» Сергея Надзёжкіна ды былога бубнача «Вайнот» Кірыла Мусінскага. Рэпетавалі мы прыкладна палову года, ды прыспеў час для запісу, але літаральна перад самым уваходам у студыю бубнач некуды знік. Забегаючы наперад, скажу, што падобнае паўтаралася яшчэ потым некалькі разоў. Цікавыя людзі, бубначы. Запіс усё ж такі адбыўся праз 2 месяцы ў чэрвені 2000 году. Можа быць, калі-небудзь потым гэтай версіі можна будзе пачуць і вам. Ідэя ледзь не была пахаваная, пакуль не патэлефанаваў з Польшы арганізатар купалля ды бардаўскай восені Ігар Лукашук і не прапанаваў мне правесці канцэрт на купалле ў Бейску, а заадно і выступіць там. Гэта была суцэльная авантура, бо да ад'езду заставалася 3 дні. Я паклікаў Піта Павлова, той прывёў бубнача Андрэя Сапонінку ды легендарнага басыста Александра Салаўёва. Ось такая была прэм'ера. Гэта было аднойчы ў вечары, калі калолі зоркі з рок, ішоў снег па ўсёй зямлі і ціхі вецер разуносіў песні, што спявалі дзеці. А ўсім свеце, ага, ага, пляскаючы ў далоня, чалавек адзін уцякаў ад пагоні закон, яму не сябра, але д'ябал не брат. З божым імем на вуснах ён уцякаў з-за кратаў, скрываўлены, стомлены, але верыў варта ў тое, што будзе яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Святая ноч у горадзе вялікім панавала, у таймоў вала думкі, снегам пасыпала, свайго вакна адна сядзела жаначына, чакала на суд таксама, плюму бумы варажыла. Будзе не будзе, калі не калі, дай Божа, зверы грукае нехта, ага! Калядоўшчык, але ж нейкі дзіўны, да таго ж адзін, таму і сэрца адчыніла, сказала сюды хадзіць, сама не зразумеўшы, ці то прыбытак, ці то страта, можа ўсё ж ты, ёй будзе суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага, ага. Deus quihac sacratissimam noctem, veri luminus fidiste illustratione clare sere, daque sumus et seus intera mysterie lucis agnovimus, eius quoque gaudes per fro amore celo, Pater Dominum. Дык вось палявальне стихло недзе за горадам белым, і ў адзінае вакно зоркі волы глядзелі, ён стаў ейным падарункам, ён быў ейнае свята, не можа быць інакш. На каляда для яго яна, ага, новая царква, у богі жолаб, новы дом, сапраўдная сям'я, паўднёвае дрэва і малыя ў калысцы, гэта было ўжо Бетэлеве, спраўдзілася ў Бельску 2000 год, іх будзе болей дакладна, прыходзіць сын чалавечы, як і божы цуд, на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Прыходзіць сын божы да чалавека ў кожаных.